Lakini lazima tuelewe, na hili ni jambo la nne la msingi sana. Sikizeni hili jambo la nne ambalo linazidi kubainisha yale ambayo tumeenda nayo. Jambo la nne lisikizeni, la msingi sana hili. Ahyanan yajibu al-ihsan, ahyanan yajibu al-ihsan wal-birru wa nusratul kafir idha kana waliduka au ummuka fayajibu al-ihsan ilayhi au nusratuhu idha atada alayhi shakhsun li amrin dunyawi. Wewe una wazazi wako wawili, au mzazi mmoja ni kafiri, si Muislamu. Mzazi mmoja umezaliwa ukasilimu, mzazi mmoja akawa Muislamu, mwingine kafiri, au wote wawili wakawa makafiri, ni wajibu kumfanyia wema mzazi wako huyu, ni wajibu kumfanyia wema katika mambo ya kidunia mzazi wako huyu. Na miongoni mwa kumfanyia wema, umeona mtu anampiga huyu mzazi wako, anamshambulia au anataka kudhulumu nyumba yake, wewe kama mtoto utamnusuru baba yako au mama yako, kwa sababu ni mzazi wako. Na huku kunusuru na kumsaidia huyu mzazi wako, kumpa hela ya matibabu, mfano kama anaumwa, kumpa hela ya chakula na mfano wa vitu kama hivi, hii ni nauu minal muwala, ni sehemu katika muwala na ni sehemu katika nusura. Sawa, ni sehemu katika muwala na ni sehemu katika nusura, lakini nusura ambayo ni wajibu kuifanya. Dini inasema ni wajibu kuifanya nusura hii. Ahli takfiri anakuambia la, wazazi wako ni makafiri, wewe sio tu mbali nao, bali unahitajika ukate vichwa vyao. Subhanallah. Je, Qur'ani inasema hivyo? Qur'ani inasema hivyo shekhi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Wazazi wako wawili kama ni washirikina, in jahadaka, wakikulazimisha na wakawa wanakupia, yani wakawa wanakukupia wewe, ala an tushrika bi, ili unishirikishe mimi, ma laysa laka bihi ilmun, katika jambo ambalo huna ujuzi nao, yani wakikupupia ili uingie katika ukafiri kama wao, mfano uende katika ibada zao kama wao, Allah anasema fala tuti'huma, usiwatii hao wazazi katika hilo, katika hilo usiwatii, usiende. Lakini anasema waswahibuhuma fi dunya ma'rufa, suhubiana nao katika dunia kwa wema, yani ishi nao kwa kuwafanyia wema na ihsan katika mambo ya kidunia. Wanaumwa wapeleke hospitali, wanawaja wapeleke matumizi wa hakadha, huku ukijaribu kuwalingania laalla na wao wakiingia katika Uislamu. Na vile vile mtu akitaka kuwashambulia unawatetea, akitaka kuwadhulumu mali zao unawatetea, unatetea mali zao na wazazi wako. Allah anasema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ahlu takfiri wanasema la, ukiwasaidia wewe kafiri, kwa sababu utakuwa ni muwala wao, wanarudi pale pale, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu. Hawafahamu hizi aya zingine, sio hawafahamu, wanajisaulisha au hawazijui, labda wallahu aalam, yani hatuelewi. Sasa aya hii hapa katika suratul Luqman, Si hii hapa. Au hii aya imetoka wapi? Haiko katika Qur'an. Hii hapa. Lakini tunaweza kusema ah, nyinyi mnachochea. Ah, aya si hii hapa. Hii aya imeshuka leo. Si ipo hii katika msafu. Fungua suratul Luqman aya hii. Lakini kwa sababu ya hawa ni nafsi, matamanio ya nafsi zao, hizi aya wanazipita wima wima na wala hawataki kuzizingatia na kuziacha. Wanapita wima wima na kuziacha na hawataki kuzizingatia. Na ndugu Islam, hii mada ni mada adhima jiddan, ambayo Muislamu anahitajika atulize kichwa chake ili aweze kufahamu masala ya dini, na asiburuzwe buruzwe katika mitandao ya kijamii, katika Facebook, katika magrupu ya WhatsApp, katika Twitter, katika mikanda ya watu wa batil ambao wanaieneza. Mal asaf, shubha kama hizi ndio zimezoa watu wengi sana. Wama yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kata kichwa, sio fanya nini ya tai. Tunaendelea. Wakati mwingine inakuwa kumfanyia muwala kafir au kumfanyia nusra kafir na muwala inakuwa ni makruhu. Wakati mwingine inakuwa ni makruhu, sio haramu, bali ni makruhu. Kwa mfano, katikhdami lkhadimi lkafiri maujudi lmuslim, fanya kazi wa ndani au nyumbani kwako kumtumia ambaye si Muislam. Kama yupo Muislam, basi ni aula zaidi kumtumia Muislam, inakuwa ni makruhu na wala sio haram. Kumtumia ambaye si Muislam inakuwa ni nini? Ni makruhu, kwa sababu ni katika masala ya dunia, na kwa sababu ni katika masalihi za kusaidiana, kufanya kazi huyu kafanya kazi hii, kafanya kazi hii, la tataallaqu bid-din, ni masala ambayo hayahusiani na dini. Lakini idha wujida al-muslim fa huwa al-aula, akipatikana Muislamu ni aula, ili kulinda ile misingi ya dini, kwa sababu khadim ni mlezi. Lakini wakati mwingine sasa au maal asaf, familia zetu zenyewe huko kushikamana na dini hakupo aslan, maal asaf shadid, familia nyingi hazishikamani na dini, zinaishi wenyewe wanaita kizunguzungu, kimagharibi magharibi. Kwa hata kile ambacho unakihofia kwa khadim au khadima ambaye si Muislamu kinakuwa kinakosekana wakati mwingine, au kinakosa nguvu. Kosekana hakikosekani moja kwa moja, lakini kinakosa nguvu kwa sababu ya ule muonekano au ule muonekano wa familia zetu za sasa hivi. Watu wanaishi kimagharibi, hawajali misingi na maadili ya dini kabisa. Babinti zetu mitaani ndio wanaongoza kuvaa vibaya, kwenye majumba yetu ndio wanaongoza kuishi kizunguzungu, kimagharibi magharibi, hakuna maadili ya dini kabisa. Lakini laiti kama mtu anakuwa na maadili ya dini na analea watoto wake katika maadili ya dini na kuwahofia wasije kaingia katika maasi mbalimbali, basi anakuwa na intibaa hata mtu wa kuwalea, wa kushinda naye, wa kuwapikia, wa kuwafundisha maneno na hakadha, kwa sababu kulinda dini ya mtoto kunaanza katika tabia, kunaanza katika tabia, kwa sababu maasi yanampeleka mtu katika kufuru. Mara nyingi maasi yanamvuta mtu katika kufuru. Nas'alullah salama wa afia. Allah atuongoze katika hili janga ambalo tunalo. Namba sita, na hii pia sikilizeni kwa umakini. Sikilizeni namba sita kwa umakini. قد يحب الكافرة كافرة كافرة أي منامك قد يحب الكافرة لأنها زوجته mtu anaweza kaa akampenda mwanamke wa kikafiri kwa sababu ni mkewe, yani katika ahli kitab, Yahudi au Nasara. Yahudi au Nasara anaweza akampenda kwa sababu ni mke wake. Wala yakhruju min al-milla, na wala hatoki katika Uislamu kwa sababu hiyo, bali hapati dhambi kwa sababu ni jambo la kisheria. Yani katika Uislamu, Uislamu unaruhusu mwanamume wa Kiislamu kuoa mwanamke wa Kiyahudi au wa Kikristo. Uislamu unaruhusu, Uislamu unaruhusu mwanamume wa Kiislamu kuoa mwanamke wa nini? Wa Kikristo au wa Kiyahudi. Hao ndio ahli kitabu. Uislamu unaruhusu. Kwa hiyo ukiwa umemuoa mwanamke ambaye ni katika ahli kitabu, Miyahudi au Nasara, tabia utampenda au uweze kumpenda? Haya ni mapenzi ya kimaumbile, lazima umpende. Sasa ukimpenda utakuwa kafiri kwa kuwa umempenda? Na kama ukimpenda utakuwa kafiri, kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala aruhusu kuoa Mkristo? Taban ahli ilmi wanasema ikiwa atapatikana Waislamu ni aula kuoa Muislamu, ni afdal kuoa Muislamu. Lakini tunazungumzia min haithul jawaz, kwamba inajuzu. Inaweza ikatokea kafika mtu sehemu ikawa hakuna Wayahudi na Nasara, na yeye ni gharibu akawa hakuna budi aoe, akawa Myahudi au Mnasara, ameenda kufanya kazi mfano, ikawa huko wengi ndio wao au wako wao bina wako wao tu, ikahitajika mazingira akapelekea aoe akaoa. Tayyib, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewahalalishia vitu vizuri. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Na chakula cha ambao wamepewa kitabu ni halali kwenu. Na chakula cha watu ambao wamepewa kitabu ni halali kwenu, na chakula chenu ni halali kwao. Kisha akasema walmuhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataitumuhunna ujurahun. Na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha. طيب aya sema al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum walmuhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataitumuhunna ujurahum. Na wale wanawake waliojihifadhi katika wanawake waumini ni halali kwenu, yani kuoa, alisa kadhalika ni halali kwenu kuoa. Anasema tena walmuhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum, na vile vile wanawake wanaojihifadhi ambao wamepewa kitabu kabla yenu, yani ahlul kitab, yani pia ni hilul lakum, ni halali kwenu kuwaoa. Sawa sawa. Idha ataitumuhunna ujurahunna, mkiwapa mahari yao, mkiwapa mahari yao ni halali kuwaoa. Ama wasiokuwa ahli kitabu Yahudi na Nasara, sio halali, sio halali kuwaoa. Kwa ushahidi wa aya surati al-Baqara, wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min, Mushrikati hapa yani ni wasiokuwa Mayahudi na Manasara, kwa sababu Mayahudi na Manasara wamevuliwa katika aya hii kwamba wao inafaa kuwaoa. Sasa ukimwoa kitabia, ukimwoa mwanamke katika ahli kitab, ni Yahudi au Nasara, ukao unaishi na, si utampenda? Je, ukimpenda unakufuru? Kwa mujibu wa ahlu takfiri, wewe ni kafiri kwa sababu umempenda. Wanasema wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu. Tayi, aya hii tunaifanyaje? Suratul Maida aya ya 5. Suratul Maida aya ya 5. Hii aya tunaifanyaje? Hii aya tunaipeleka wapi jamani? Tunaenda kuifukia wapi sisi? Tunaipeleka wapi aya? Na tunaifanyia kazi vipi aya? Mpaka hapo tayari shubha hii ya ahli takfir imevunjika vunjika, wala haina miguu ya kusimama tena. Na ni kama tulivyoeleza kwamba makusudio ya wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, makusudio ni yule ambaye atawapenda kwa sababu ya dini yao. Akapenda kwa sababu nae unatafuta nini kwenye dini yao? Wewe si Muislamu, utapendeaje dini yao? Hata yeye apende dini yako. Wa hakadha, kila watu katika dini yao wana mipaka yao. Kila watu katika dini yao wana mipaka yao. Na namba 7 katika kuvunjavunja shubha yao, ishavunjika lakini bado tunapaka rangi kabisa au tunasiliba kabisa. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Suratul Qasas aya ya 56. Suratul Qasas aya ngapi? Ya 56. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hakika wewe Muhammad, la tahdi man ahbabta, humuongozi umtakaye umpendaye. Ahbabta, umetumia neno uhubwa, humuongozi man ahbabta, ambaye utampenda au umpendaye. Walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Allah anaongoza amtakaye. Hii aya imeteremka baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipupia sana na alitamani sana ammi yake Abi Talib aingie katika Uislamu. Alipupia sana ammi yake Abu Talib aingie katika Uislamu mpaka dakika za mwisho kabisa anamlilia ingie katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta hii aya, innaka la tahdi man ahbabta, hakika wewe Muhammad humuongozi man ahbabta umpendaye. Walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Allah anamuongoza amtakaye, yani humuongoza katika kuikubali haki. Humuongoza katika kuikubali nini? Haki. Mahali shahidi katika aya hii, sikiza vizuri, Allah anasema man ahbabta umpendaye, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpenda nani? Ammi yake Abu Talib. Hakuwa Muislamu lakini alimpenda. Alimpenda na akatamani awe Muislamu. Hakumpendea dini yake, ni ammi yake, kaitamani ingie katika Uislamu na alimpendea ingie katika Uislamu, lakini hakuingia katika Uislamu. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufuru? Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufuru? La. Kwa hiyo hizi shubha za ahli takfir ni shubha ambazo hazina mashiko. Ni shubha ambazo hazina pa kukamatia. Na zikiachwa hivi hivi zinapoteza Waislamu. Sasa kwa nini Waislamu wapotee wakati ukweli tunaofahamu? Wakati dalili tunazifahamu. Wao ni kina nani mpaka wapoteza Waislamu? Man antum? Man antum hatta tudhillu almuslimin? Ni kina nani mpaka mwapoteze Waislamu na sisi tumekaa tunaangalia? Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima tubainishe haki na tunusuru Uislamu na fikra za namna hii ambazo zimejengeka katika jahali, katika ujinga kutoijua dini yetu ya Kiislamu. Na ushahidi wa mwisho, naona mashekhe wamefika, nimpishe shekhe mmoja achangie mada hii inshallah kabla ya kufunga. Ni kisa cha Hatib ibn Abi Baltah radiyallahu anhu. Hatib ibn Abi Baltah ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena alishuhudia vita vya Badr, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alishiriki katika jihad ya vita vya Badr. Hatib ibn Abi Baltah, sikizeni chikisa vizuri nini, alafu mje mjue kama ahlu takfiri kweli ufahamu wao uko mbali kabisa na dini, abadan uko mbali. Sikize chikisa cha Hatib ibn Abi Baltah. Hatib ibn Abi Baltah alikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alihama na masahaba muhajiruna kutoka Makka kwenda Madina, walihama. Na pia Hatib ibn Abi Baltah katika moja ya masiku Jibril alitumwa alimhadithia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimpa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna barua inapelekwa Makka na mwanamke mmoja, mwanamke yani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma Ali ibn Abi Talib na Miqdad ibn al-Aswad na Az-Zubayr radiyallahu anhum, akawatuma akawaambia, nendeni mpaka sehemu moja inaitwa Rawdatu Khahi, eneo hilo linaitwa hivyo, yani katika njia kuelekea Makka. Yule mwanamke alikuwa na ile barua ameificha katika nywele zake, anasokota nywele na kaitia ndani kwenye mabunda ya nywele, huwezi kuiona virahisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Ali na Miqdad na Zubair, nendeni mpaka sehemu moja inaitwa Rawdatu Khah, mtakuta mwanamke mmoja ana barua, muichukue muirejeshe. Wakafika kwa yule mwanamke mpaka kweli ile sehemu, na kweli mwanamke wakamkuta, wakamwambia lete barua uliyokuwa nayo. Yule mwanamke akakataa, akasema mimi sina barua. Sina, angalie kama alikuwa na mkoba, alikuwa na nini, anibaje? Angalieni popote tutakapoangalia, mimi sina. Wakamwambia huna barua. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kusema uongo abadan, hata siku moja. Barua unayo. Utaitoa barua au tutatoa nguo zako moja moja, utafute barua. Unayo barua? Yule mwanamke akaitoa ile barua katika nywele zake, ameifunga katika nywele zake, akaichomoa. Wakaichukua ile barua wakampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile barua ilipofunguliwa, Mtume akaona inatoka kwa Hatib ibn Abi Baltah. Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu anhu ameandika hii barua, anawapelekea watu wa Makka, makufari wa Makka, anawahadithia baadhi ya mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Sawa sawa. Masahaba wakakasirika pale walikuwepo katika jilsa. Umar ibn Khattab akasema, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadha almunafiq, acha nipige shingo ya mnafiki. Ni mnafiki huyo. Mtume akasema, subiri, usifanye haraka. Subiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, Hatib, umefanya nini hivi? Ni kitu gani kilichokupelekea kufanya hivi? Hatib bin Abi Balta akajieleza, akasema, ya Rasulullah, sikufanya hivi kwa ajili ya kuritadi kutoka katika Uislamu, au kwa ajili ya kukuchukia au kuichukia dini, maneno kama hayo. Lakini mimi nimefanya hivi kwa sababu mimi kule Maka si katika Makuraishi, na kuna ahli zangu kule, ahli zangu wako kule. Kwa hiyo nimefanya hivi ili niweze kupata, waweze kupata ahueni, labda nikifanyia watapata ahueni, wasibugudhiwe, kwa sababu mimi si katika Makureishi, si katika maswanadidi wa Makka, si katika maalwatani. Kwa hiyo nimefanya hivi kwa ajili ya malengo haya, kuwahifadhi hawa ndugu zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, amesema kweli hapo, hakuongoka. Amesema kweli Hatib na hakuongoka. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumkufurisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu Hatib ibn Abi Balta hakuwanusuru wa Makuraishi wa Makka katika dini yao, au dhidi ya, au hakukusudia ili makafiri waweze kuushinda Uislamu na kuwashinda Waislamu. La, amekusudia jambo lingine la kidunia. Kwa kisa hiki cha Hatib ibn Abi Balta, matakfiri wanasema, wewe mnafiki, wewe kichwa chako halali yetu. Angalia tukio la hatari kabisa hili. Anaambia baadhi ya mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali udhuru wake, na kwamba hakufanya hivyo riddatan, au kuchukia Uislamu, au kuwanusuru makufari dhidi ya Uislamu au dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, bali kafanya hivyo kwa lengo lingine. Wazi hayo walikhwa, hii ni dalili ya mwisho tunayotoka nayo katika kuvunja shubha hii ya kuonyesha kwamba si kila anayefanya jambo linaloonekana dhahiri kwamba amewanusuru makafiri au amewapenda makafiri kwamba anakufuru. La, lazima ijulikane sababu ya kufanya hivyo. Akifanya kwa mambo ya kidunia, hayamtoi katika Uislamu, bali ahyana ni wajibu, kama tulivyoona kwa kumfanyia wema mzazi, ahyana ni mahaba ya kimaumbile, kama kumpenda mkeo Mnaswara au Myahudi, ahyana ni makruh, kama vile kuweka mfanya kazi asiyekuwa Muislamu wakati yuko Muislamu, ahyana ni kufuri inayomtoa katika Uislamu ikiwa atampendea kwa sababu ya dini yake. Hayo ndio majumuisho ya tuliotoka nayo katika shubha hii. Kwa hiyo wameangukia kisogo ahlu takfir, ambao wanawakufurisha Waislamu kwa kutumia shubha hii, na shubha hii ndio ambayo imezagaa sana, imezagaa na ndio ambayo imepoteza watu wengi sana. Nasalullah salama wa afya, na imekuwa ni bahati nzuri kuja kuivunjavunja hapa katika masjidi yetu hii adhim, katika eneo hili la Chamazi. Hii ni Chamazi au Mbande? Haijulikani iko huko Mbande huko. Sasa kwa hiyo nadhani imekuwa kheri sana kuja kuivunja huku, kwa sababu haitozungumzwa sehemu nyingine, kwa sababu tunaenda mbele, shughuli ziko nyingi. Kwa hiyo nyinyi mmepata bahati ya sikia shubwa hii hapa, kwa sababu ni shubwa ambayo ndio imeenea sana kwa watu wengi sana. Sasa hii mhadhara wangu umeishia hapa, au na kalima yangu imeishia hapa. Nitakaa ningeenda dakika 20 tu, lakini nadhani ni saa, kwa sababu mashekhe walichelewa. Sasa nadwa zitaendelea baada ya maghrib kule masjid Tarbia Shamazi kule. Kabla ya kumpisha nani ato, kabla ya kumpisha Sheikh Abu Abdul Qadir Al-Munawi ambaye ndio atakuwa mzungumzaji wa mwisho, na kwa kuwa amechelewa tutawapa adhabu ya kufupisha sana. Nyinyi hapo, nani ata hizi shubuha au majawabu ya hii shubuha? Kwanza shubuha ni ipi? Nataka mmoja aniambie hii shubuha ni ipi, alafu mmoja mmoja azungumze radi ya hii shubuha, tumejibu vipi, angalau kwa muktasari. Sio usome hizi haya, si lazima usome hizi haya, kwa ufahamu tu ulivyofahamu. Nataka watu wajitokeze wa watatu inshallah. Aha, falla. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Nusura kumpenda. Kumpenda. Naam, naam. Jazakallahu khair. Allah kubari. Na mwingine isiponyosha, mimi naachagua mwenyewe. Sheikh hapo. Njoo hapo. Njoo. Na maalasaf unaumwa wewe. Inawezekana maumivu yamekupelekea kidogo usielewe vizuri. Umeelewa? Haya, nimwagika. Naam. Swali kwa watu sawa au sio sawa, kwa haifai kwa wao kwa sababu hapo kidogo kisha wao kwa kuswali kwa watu wa bid'a hawafai, haifai wao, takfiri. Wanasema haifai kuswali nyumba nani? Ya nyuma ya Waislamu wa kawaida, au aya wao si wanatukufurisha, wanatukufurisha kwamba sisi ni makafiri kwa sababu tunaishi kwanza katika miji hii ambayo si ya Kiislamu, na vile vile tunataamal na usiokuwa Uislamu. Kwa hiyo sisi makafiri. Wewe unakubali hilo? Bali hata Ijumaa au jamaa, swala za jamaa hawaswali na Waislamu. Wanasema hakuna jamaa au Ijumaa katika nchi ambayo si ya Kiislamu. Na hii ni hujjatun wahia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Maka, aliishi Maka. Kule Maka aliishi na nani? Ile kwa nchi ya Kiislamu kabla hajahamia Madina. Sasa swala za mtume ilikuwa zikubali Maka, sio? Almuhimu, hoja ni hujjatun wahia, hoja ambazo hazina mashiko.